7. นปิยสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความรักณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงปรารภกาลกะภิกษุรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ชอบกอกอธิกรณ์ไม่สรรเสริญการระงับอธิกรณ์แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ชอบกอกอธิกรณ์ไม่สรรเสริญการระงับอธิกรณ์นี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. ภิกษุไม่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาไม่สรรเสริญการสมาทานการศึกษาแม้การที่ภิกษุไม่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาไม่สรรเสริญการสมาทานการศึกษานี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 3. ภิกษุเป็นผู้ปรารถนาชั่วไม่สรรเสริญการกำจัดความปรารถนาชั่วแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ปรารถนาชั่วไม่สรรเสริญการกำจัดความปรารถนาชั่วนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 4. ภิกษุเป็นผู้มักโกรธไม่สรรเสริญการกำจัดความโกรธแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธไม่สรรเสริญการกำจัดความโกรธนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 5. ภิกษุเป็นผู้มักลบหลู่ไม่สรรเสริญการกำจัดความลบหลู่แม้การที่ภิกษุเป็นผู้มักลบหลู่ไม่สรรเสริญการกำจัดความลบหลู่นี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. ภิกษุเป็นผู้มักโอ้อวดไม่สรรเสริญการกำจัดความโอ้อวดแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มักโอ้อวดไม่สรรเสริญการกำจัดความโอ้อวดนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 7. ภิกษุเป็นผู้มีมายาไม่สรรเสริญการกำจัดมายาแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีมายาไม่สรรเสริญการกำจัดมายานี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 8. ภิกษุเป็นผู้ไม่พิจารณาธรรมไม่สรรเสริญการพิจารณาธรรมแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ไม่พิจารณาธรรมไม่สรรเสริญการพิจารณาธรรมนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 9. ภิกษุเป็นผู้มีหลีกเร้นไม่สรรเสริญการหลีกเร้นแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีหลีกเร้นไม่สรรเสริญการหลีกเร้นนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 10. ภิกษุไม่เป็นผู้ปฏิสันถานเพื่อนพรหมจารีไม่สรรเสริญผู้ปฏิสันถานแม้การที่ภิกษุไม่เป็นผู้ปฏิสันถานเพื่อนพรหมจารีไม่สรรเสริญผู้ปฏิสันถานนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกันความปรารถนาพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนี้อย่างนี้ว่าทำอย่างไรเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะสักการะเคารพนับถือบูชาเราก็จริงถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาเห็นบาปอกุศลธรรมที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนความปรารถนาพึงเกิดขึ้นแก่ม้าโง่อย่างนี้ว่าทำอย่างไรมนุษย์ทั้งหลายจะตั้งเราไว้ในตำแหน่งม้าอาชาในให้กินอาหารสำหรับม้าอาชาใน และปฏิบัติต่อเราเหมือนอย่างม้าอาชาในก็จริงถึงอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่ตั้งม้านั้นไว้ในตำแหน่งม้าอาชาในไม่ให้กินอาหารสำหรับม้าอาชาในและไม่ปฏิบัติอย่างที่ปฏิบัติต่อม้าอาชาในข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมนุษย์ผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาเห็นความโอ้อวดความโกงความไม่ซื่อตรงความคดที่ม้านั้นยังละไม่ได้ฉันใดความปรารถนาพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนี้อย่างนี้ว่าทำอย่างไรเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะสักการะเคารพนับถือบูชาเราก็จริงถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาเห็นบาปอกุศลธรรมที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้ฉันนั้นว่าด้วยการไม่ก่ออธิกรณ์ 1. ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้ชอบก่ออธิกรณ์สรรเสริญการระงับอธิกรณ์แม้การที่ภิกษุไม่เป็นผู้ชอบก่ออธิกรณ์สรรเสริญการระงับอธิกรณ์นี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. ภิกษุเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาสรรเสริญการสมาทานการศึกษาแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาสรรเสริญการสมาทานการศึกษานี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 3. ภิกษุเป็นผู้มักน้อยสรรเสริญการกำจัดความปรารถนาแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มักน้อยสรรเสริญการกำจัดความปรารถนานี้เป็นธรรมที่เป็นไปและถึงเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 4. ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธสรรเสริญการกำจัดความโกรธแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธสรรเสริญการกำจัดความโกรธนี้เป็นธรรมที่เป็นไปและถึงเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 4. ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่สรรเสริญการกำจัดความลบหลู่แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่สรรเสริญการกำจัดความลบหลู่นี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดสรรเสริญการกำจัดความโอ้อวดแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดสรรเสริญการกำจัดความโอ้อวดนี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 7. ภิกษุเป็นผู้ไม่มีมายาสรรเสริญการกำจัดมายาแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีมายาสรรเสริญการกำจัดมายานี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 8. ภิกษุเป็นผู้พิจารณาธรรมสรรเสริญการพิจารณาธรรมแม้การที่ภิกษุเป็นผู้พิจารณาธรรมสรรเสริญการพิจารณาธรรมนี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 9. ภิกษุเป็นผู้หลีกเร้นสรรเสริญการหลีกเร้นแม้การที่ภิกษุเป็นผู้หลีกเร้นสรรเสริญการหลีกเร้นนี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 10. ภิกษุเป็นผู้ปฏิสันถานเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสรรเสริญผู้ปฏิสันถานแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ปฏิสันถานสรรเสริญผู้ปฏิสันถานนี้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รักเพื่อความเป็นที่เคารพเพื่อความยกย่องเพื่อความเป็นสมณะเพื่อความเป็นอันเดียวกันความปรารถนาจะไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนี้อย่างนี้ว่าทำอย่างไรเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะสักการะเคารพนับถือบูชาเราก็จริงถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาเห็นบาปอกุศลธรรมที่ภิกษุนั้นละได้แล้วภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนความปรารถนาไม่เกิดขึ้นแก่ม้าอาชาในตัวเจริญอย่างนี้ว่าทำอย่างไรมนุษย์ทั้งหลายจะตั้งเราไว้ในตำแหน่งม้าอาชาในให้เรากินอาหารสำหรับม้าอาชาในและปฏิบัติต่อเราอย่างที่ปฏิบัติต่อม้าอาชาในก็จริงถึงอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ตั้งม้านั้นไว้ในตำแหน่งม้าอาชาใน

ปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 4. สติปัฏฐาน 4เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่สติปัฏฐาน 4เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 5. สัมมาประธาน 4เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วละถึง 6. อิทิบาท 4เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว 7. อินทรีย์ 5เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว 8. พละ5เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว 9. โพชฌงค์ 7เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว 10. มรรคมีองค์ 8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่มรรคมีองค์ 8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพมีกำลังสิบประการนี้แลจึงปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วขีณาสวะพละสูตรที่10จบเทระวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. วาหุณสูตร 2. อานันทสูตร 3. ปุณิยสูตร 4. พยากรณสูตร 5. กัตถีสูตร 6. อธิมานสูตร 7. นปิยสูตร 8. อโกสกสูตร 9. โกกาลิกะสูตร 10.ขีณาสวะพละสูตรห้าอุปาสกวรรคหมวดว่าด้วยอุบาสกหนึ่งกามโภคีสูตรว่าด้วยกามโภคีบุคคลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกขาบดีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละอนาถบิณฑิกขาบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกขาบดีดังนี้ว่าข้าบดีกามโภคีบุคคล10จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกกามโภคีบุคคล10จำพวกไหนบ้างคือ 1. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 2. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 3. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญ 4.กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 5. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 6. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม ด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญ 7. กามภูคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 8. กามภูคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 9. กามภูคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่เป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้น 10. กามภูคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นบรรดากามภูคีบุคคล10จำพวกนั้นกามภูคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรติเตียนโดย3สถานคือควรติเตียนโดยสถานที่1นี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่2นี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญขหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดย3สถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรติเตียนโดย2สถานควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญขหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดยสองสถานนี้แต่ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้กามภูคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานคือควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าแจกจ่ายทำบุญขหบดีกามภูคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานนี้กามภูคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดย3สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่1นี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่2นี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่3นี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญขหบดีกามภูคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ควรติเตียนโดย3สถานนี้กามภูคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดย2สถาน